Katarzyna Bonda. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6, czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Mamy szczyt czwartej fali pandemii, podkreśla resort zdrowia. Eksperci apelują o szczepienie się. Rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Wczoraj było 80. Żeby Polska była Polską. Wyjątkowy album Polskiego Radia z okazji 40. rocznicy stanu wojennego. Jesteśmy na szczycie czwartej fali pandemii, podkreśla resort zdrowia. Prawie 27,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem było wczoraj. Kolejny dzień zmarło ponad 500 osób. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że wielu zgonów można było uniknąć. Codziennie spadają 2 samoloty, 3 samoloty. Tak musimy na to patrzeć. Część tych zgonów moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy się szczepili i pilnowali. Stabilizacja na wysokim poziomie nie jest stabilizacją, do której dążymy, więc myślę, że nie należy używać słowa stabilizacja. I to dla naszego dobra, żebyśmy się nie pocieszali nadmiarowo. W ciągu poprzedniej doby wykonano ponad 230 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. Odpowiedzią na rosyjską politykę agresji powinno być wzmacnianie NATO, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas rozmowy prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z przywódcami państw wschodniej flanki NATO. Podobnego zdania byli też pozostali politycy naszego regionu, mówi Jakub Kumoch z kancelarii prezydenta. Pan prezydent Andrzej Duda przedstawił polskie stanowisko, które wcześniej zostało uzgodnione raz z rządem, a potem skonsultowane z partnerami z tak zwanej bukareszteńskiej dziewiątki, którzy część państw udzieliła jasno poparcia całemu tekstowi, część po prostu przekazała, że prezydent może mówić również w ich imieniu. We wtorek Joe Biden rozmawiał z Władimirem Putinem, ostrzegł prezydenta Rosji przed dotkliwymi sankcjami, które spotkają Kreml w razie zbrojnej agresji na Ukrainę. Znów wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Poprzedniej doby było ich 80. Jak poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, także dwie duże grupy próbowały siłowo sforsować granicę. W Dubiczach Cerkiennych. Tam grupa 50-osobowa próbowała wedrzeć się na terytorium Polski. Nikomu z tych osób nie udało się przejść przez granicę. Natomiast po północy na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej wczoraj grupa 75-osobowa forsowała granicę. Te osoby weszły na terytorium Polski na kilka metrów. Zostały już wszystkie zatrzymane, doprowadzone do linii granicy. Tylko w listopadzie było prawie 9 tysięcy prób nielegalnego przedostania się do Polski. Władze Litwy oferują tymczasem 1000 euro migrantom, którzy dobrowolnie zdecydują się na powrót do swoich krajów. W tym roku białorusko-litewską granicę nielegalnie przekroczyły ponad 4 tysiące osób. Z Wilna Kamil Zalewski. Oferta w postaci 1000 euro za opuszczenie Litwy ma obowiązywać do 20 stycznia. Nie jest to jednak pierwsza taka oferta litewskich władz skierowana do nielegalnych migrantów. Od kilku miesięcy mogą oni otrzymać bilet do kraju pochodzenia, a także 300 euro zasiłku. Litwę opuściło już 400 osób, które wiosną lub latem dostały się na jej terytorium nielegalnie. Departament Migracji poinformował, że spośród ponad 3200 wniosków o azyl pozytywnie rozpatrzono tylko 54, a to oznacza, że większość migrantów będzie deportowana. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska powiedziała w Warszawie, że Białorusini widzą starania Polski i nie zapomną tego. Wieczorem razem z prezydentem Andrzejem Dudą spotkali się w Belwederze z białoruskimi aktywistami, którym Polska udzieliła pomocy. Karol Surówka. Swiatłana Cichanouska mówiła, że reżim Aleksandra Łukaszenki, który organizuje ataki na polską granicę, nie może wypowiadać się w imieniu Białorusi. Polityk podziękowała Polsce za to, że od początku wspierała przemiany demokratyczne w jej ojczyźnie. Polski naród dobrze rozumie, że to sprawa nie tylko Białorusinów, że walczy za wolność naszą i waszą. Naszą i waszą. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że poruszył temat Białorusi podczas szczytu dla demokracji zorganizowanego przez prezydenta USA Joe Bidena. Polski prezydent zaznaczył, że sprawa powrotu prawdziwej demokracji na Białoruś jest dziś jednym z najważniejszych tematów. Mam nadzieję, że ten głos dzisiaj zostanie usłyszany, a obecność pani Swiatłany Cichanouskiej dostrzeżona. Życzę wam, żebyście mogli wrócić do swojej ojczyzny uczynionej waszą ręką wolną. W białoruskich więzieniach przebywa obecnie około 900 więźniów politycznych. To dziennikarze, aktywiści, blogerzy czy uczestnicy protestów. Karol Surówka, Polskie Radio. Z okazji 40. rocznicy stanu wojennego Polskie Radio wydało wyjątkowy album Żeby Polska była Polską. Dziś jego premiera. To kolejne historyczne wydawnictwo tożsamościowe Polskiego Radia, mówi prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Kilkanaście lat temu ówczesny prezes Krzysztof Czabański, to był 2008-2009 rok, wydał, czy na jego polecenie zostały wydane dwa wydawnictwa tożsamościowe, poświęcone Wołyniowi, czyli rzezi wołyńskiej, i druga płyta Katyń. I później nastąpiła długoletnia przerwa. Kilkanaście lat później, w ubiegłym roku, 2020 roku, Polskie Radio powróciło do tej tradycji i zaczęło się specjalizować w takich wydawnictwach. To jest misja Polskiego Radia i tę misję z wielkim zaszczytem i z wielką dumą Polskie Radio pełni nadal. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański cieszy się, że Polskie Radio kontynuuje wydawanie albumów tożsamościowych. Są już albumy poświęcone katastrofie smoleńskiej, bitwie warszawskiej. Teraz ten o stanie wojennym był też album poświęcony emigracji. W planach jest album poświęcony zachowanym płytom z nagraniami z 1939 roku, które trafiły na listę honorową zabytków UNESCO. Więc widać, że tożsamościowa rola pamięci narodowej, służenia tej pamięci jest kontynuowana i jest bardzo mocno wspierana przez Polskie Radio. To jest wielki walor Polskiego Radia i to jest służba rzeczywiście pamięci narodowej. Wykorzystane w albumie nagrania i zdjęcia z czasów stanu wojennego pochodzą ze zbiorów archiwalnych Polskiego Radia. Pierwszą z płyt otwiera utwór Włodzimierza Korcza z tekstem Jana Pietrzaka, żeby Polska była Polską. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A słów kilka o pogodzie już teraz, drodzy Państwo. Piątek pochmurny, z większymi przejaśnieniami w centrum i na południu. Miejscami poproszę śnieg, tak jak choćby teraz w Warszawie, a we wschodniej połowie kraju także deszcz ze śniegiem. Uwaga na marznące opady, które będą powodowały gałoleć na drogach niebezpiecznie. Temperatury maksymalne od 0 do 3 stopni, wiatr wiejący w górach do 75 km na godzinę będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. With the horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let it go, and the people gather round for the last show. Well, there is a reward to live and die by the sword, where they try to complicate you, but Piątek 10, dzień grudnia, 6:11 na zegarach. Co państwo na to, że już tylko 2 tygodnie dzielą nas od Wigilii? Kto by pomyślał, prawda? Ten czas lubi tak przyspieszać w grudniu, a jeśli wyjrzą państwo za swoje okna i wzrok przebije mrok, to zobaczą państwo płatki śniegu. No nie w całym kraju, ale w Warszawie można nieźle się dziś zdziwić. Wyglądając za okna, proszę to uwzględnić w swoich porannych planach i wyjść z domu, wyjechać nieco szybciej. Drodzy państwo, co przed nami w kolejnych kwadransach i godzinach? Już śpieszę z niezbędnymi informacjami. Oto nasz plan gry. Po pierwsze, zaglądać będziemy do kalendarza. 10 dzień grudnia to Światowy Dzień Futbolu i właśnie z tej okazji mówić będziemy o tym, dlaczego piłka nożna jest narodowym sportem Polaków, choć nie tylko. No i dlaczego wielu z nas swoje kalendarze układa pod terminarz ukochanego klubu. Da się zauważyć co roku tak naprawdę progres w zakresie zainteresowania piłką nożną. Co ciekawe, nie tylko chłopcy tą piłką się interesują, ale coraz więcej dziewczynek. To prawda. Niestety nie bardzo przekłada się to na wyniki naszej reprezentacji, o drużynach klubowych nie wspominając. Po godzinie 8:00 naszym gościem będzie Arek Onyszko, bramkarz i trener, były reprezentant Polski, który zmierzy się z pytaniami o swój najgorszy i najlepszy mecz w karierze. Arek Onyszko po godzinie 8:00 będzie z nami. My zaś będziemy wertować kalendarze i zaglądać do nich jeszcze głębiej. Dziś oto bowiem mija 120 lat, odkąd przyznano pierwszą Nagrodę Nobla. Opowiemy o tym, kim był Alfred Nobel, skąd wziął się pomysł na przyznawanie tego wyróżnienia, no i co sprawia, że jest ono tak ważne dla niemal całego świata. To jest tak wyjątkowa nagroda, że otrzymanie jej będzie zawsze nobilitowało. A może jeszcze na wizytę na Pomorzu będą mieli państwo ochotę? Jeśli tak, no to zapraszamy na wspólną wyprawę do Przytocka na Pomorzu właśnie, gdzie przy jednej ze szkół powstało mini zoo. Są tutaj wśród nas konie, alpaki, owce, kozy. Kot nawet tutaj tak, zajada koty, karmę. Króliki i dzieciaczki mają tutaj naprawdę taką ogromną odskocznię. Po co dzieciakom takie miejsce tuż przy budynku, w którym się uczą? Odpowiedź na to pytanie tuż po godzinie 7:00. Już niebawem kalendarium muzyczne, a w nim wiele ciekawostek przygotowanych przez Justynę Grabasz. Zaglądać też będziemy na nasze drogi i podpowiadać państwu, jaka jest na nich sytuacja. Nie zabraknie informacji ze świata sportu i mnóstwa dobrej muzyki, jak choćby spotkanie z grupą Linkin Park, która wybrzmiewa już gdzieś tam w tle. Witamy państwa serdecznie w piątkowy poranek. Anna Regulska, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Cross. Na zegarach 6:17 to dobra pora na... Kalendarium muzyczne i spotkanie z Justyną Grabasz. Dzisiejsze kalendarium zaczynamy od urodzin jednego z najciekawszych i najbardziej znanych polskich wokalistów. W roku 1945 na świat przyszedł Marek Grechuta. Piosenkarz, poeta, kompozytor, a z wykształcenia architekt. Swoją przygodę z muzyką zaczął już w wieku 7 lat, kiedy rozpoczął naukę gry na fortepianie. W roku 1966 założył wraz z Janem Kantym Pawluśkiewiczem grupę Anawa. Ich pierwszy album ukazał się w roku 1970. Rok później w rozszerzonym składzie zespół nagrał bardzo ważną płytę Korowód, w której łączył muzykę kameralną z ludową, a także rock progresywny z elementami jazzu. Do tej pory album ten uważany jest za jedno z najważniejszych dzieł polskiej muzyki popularnej XX wieku. Marek Grechuta ma na swoim koncie mnóstwo bardzo znanych przebojów. Między innymi Dni, których nie znamy, Ocalić od zapomnienia, Świecie nasz czy Korowód. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo, zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy chce wyznaczyć. Idziemy dalej do roku 48 i mamy kolejne urodziny. 10 grudnia na świat przyszła Jessica Cleaves, wokalistka takich kultowych zespołów jak The Friend of Distinction czy Parliament Funkadelic. W latach 1971-73 była także główną wokalistką grupy Earth, Wind and Fire, z którą nagrała takie albumy jak Head to the Sky czy Last Day and Time, z otwierającym płytę utworem Time is on your side. Time is on your side. I na koniec rok 1967. 10 grudnia jeden z najwybitniejszych soulowych wokalistów Otis Redding zginął w katastrofie lotniczej. Samolot, którym podróżował Otis wraz z członkami zespołu The Barcase, runął do jeziora Monoma, niedaleko miasta Madison. Wokalista miał wtedy zaledwie 26 lat. Otis Redding, obdarzony niezwykłym głosem i charyzmą, przez wielu uważany był za następcę Raya Charlesa. W 2004 roku jeden z jego największych przebojów, Sitting on the Dock of the Bay, nagrany kilka dni przed śmiercią, został sklasyfikowany na 28. miejscu listy 500 utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Sitting in the morning sun, I'll be sitting. Watching the ships roll in, then I watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on

Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy i znakomity chiński tenor Long Long, laureat Nagrody Polskiego Radia 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Album Arie. Brawurowe wykonania, wzruszające interpretacje. Do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Nie martw się. Jest Travisto. Travisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. A ja zjem sobie serniczek. No wiesz, przecież dbasz o linię. Teraz mam nowość. Travisto Slim, który dodatkowo zawiera proszek z owoców opuncji figowej, który wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Świąteczna niespodzianka w sklepie Polskiego Radia. Podaruj muzykę z klasą. Tysiące płyt w najniższych cenach. Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy, maluch marudzeniem męczy. Aromactive, pomysł taty, skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama, wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc, tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje mamy noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6:29. Radio Nawigator. I zaglądamy na polskie drogi, na których, mówiąc delikatnie, warunki korzystne to nie są many na hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zaczynamy od Warszawy, a tu sypie śnieg. Służby oczyszczania miasta mają pełne ręce roboty. 167 posypywarek działa na tych ulicach, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej. Służby pracują też na warszawskich mostach, wiaduktach i takich ulicach jak na przykład Dolna, Belwederska czy Spacerowa. W okolicach Łodzi drogi mogą być śliskie. Większość z nich na mapie świeci się na pomarańczowo. Radzimy więc zwolnić na przykład na autostradzie A1 właśnie w okolicach Łodzi. Teraz utrudnienia na drodze krajowej 82, to odcinek Lublin-Włodawa w Łęcznej. Na 25 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba została ranna w tym wypadku. Zamknięty jest prawy pas w kierunku Włodawy. Przejeżdżamy do województwa pomorskiego na drogę 91, to odcinek Gniew-Pruszcz-Gdański. Na 41 kilometrze samochód osobowy zderzył się z pojazdem do zimowego utrzymania dróg i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Utrudnienia mamy też na drodze krajowej 92 pomiędzy węzłami Kostrzyn i Września. Na 207 kilometrze zderzyły się trzy ciężarówki. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Po pożarze ciężarówki wznowiono ruch na A2 w kierunku Warszawy między węzłami Września i Słupca. Z powodu pożaru wszystkie pasy właśnie w stronę stolicy były zablokowane. Teraz już pojedziemy bez kłopotów. A kolejne wiadomości z dróg już za godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz na zegarach 6:31. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Jesteśmy na szczycie czwartej fali pandemii. Podkreślę, resort zdrowia. Prawie 27,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem było wczoraj. Kolejny dzień zmarło ponad 500 osób. W ciągu poprzedniej doby wykonano ponad 230 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. Tarcza antyinflacyjna uchwalona przez Sejm. Nowe przepisy między innymi obniżają akcyzę na paliwa od 20 grudnia. Ponadto zakładają pokrycie części kosztów energii i rosnących cen żywności dla najbiedniejszych gospodarstw domowych. Dodatek osłonowy wyniesie od 400 do 1150 zł. W niedzielę premier Mateusz Morawiecki w Warszawie spotka się z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Wśród tematów sprawy unijne, a także kwestie migracyjne i energetyczne. Będzie to jedna z pierwszych wizyt zagranicznych szefa niemieckiego rządu. Pełny serwis za pół godziny. Na zegarach 6:32 zapraszamy na sport. Koniec tegorocznej przygody Legii Warszawa z międzynarodowymi rozgrywkami. Wczorajsza porażka przy Łazienkowskiej 0-1 dała legionistom czwarte miejsce w grupie, a Spartak Moskwa awansował do 1/8 finału Pucharu Europy z pierwszego miejsca. Trener Marek Gołębiewski miał nietęgą minę. Byliśmy blisko sprawienia tutaj, powiedzmy, nie sensacji, ale miłego prezentu dla naszych fanów, dla naszych kibiców, bo mieliśmy swoje sytuacje, które trzeba było wykorzystać i dzisiaj pewnie byśmy w innych nastrojach rozmawiali. Niestety stało się inaczej. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Zelichman Bakajew już w 17 minucie po kompromitującym błędzie obrony. W końcówce spotkania rzutu karnego nie wykorzystał Tomasz Pekhardt, a ewentualny remis zepchnąłby Spartak na trzecie miejsce w grupie i wyrzucił do Ligi Konferencji Europy. W drugim spotkaniu grupowym Napoli pokonało Leicester 3-2 i z drugiego miejsca wychodzi do fazy pucharowej. Zderzenie ze ścianą polskich szczypiornistek w Hiszpanii, które niestety w drugiej fazie Mistrzostw Świata w piłce ręcznej kobiet na dzień dobry przegrały z Francją. Wynik 16-29 mówi niemal wszystko o tym meczu, a podsumowuje go Kinga Achruk. Grałyśmy przeciw mistrzyniom olimpijskim, grały naprzeciwko nas świetne zawodniczki, po prostu bardzo dużo kosztowało nas siły i defensywa i miałyśmy problemy, żeby zdobyć bramki w ataku. Musimy chwilę ochłonąć i zaraz będziemy się skupiać na Słowenkach. Musimy ponieść głowę do góry i po prostu skupiać się na kolejnym meczu. Na szczęście są i pomyślne informacje. Pocieszeniem niech będzie awans siatkarzy z Krybełchatów do 1/8 finału Pucharu CEF po wyjazdowym zwycięstwie z Duklą Liberec 3-1. W pierwszym meczu było 3-0 przed skrą konfrontacja z naftochemikiem Burgas. W kraju grali wczoraj koszykarze. Twarde Pierniki Toruń wygrały z Kingiem Szczecin 76-69 i hokeiści w Tychach GKS pokonał Zagłębie Sosnowiec 3-0. I na koniec jeszcze raz futbol i informacje o lokalizacji spotkania barażowego o przepustki na Mundial 2022. Korespondencja z Moskwy. Szef rosyjskiego Związku Piłki Nożnej Aleksandr Alajew oświadczył, że z zadowoleniem informuje, iż piłkarska reprezentacja kraju wraca na łużniki. Wyraził też nadzieję, że sytuacja epidemiczna w Rosji pozwoli na obecność jak największej liczby kibiców. Zwycięzca spotkania Polska-Rosja w dalszych zmaganiach o prawo gry w Mistrzostwach Świata zmierzy się ze zwycięzcą pary Szwecja-Czechy. Po ogłoszeniu par barażowych rosyjscy komentatorzy ostrzegli zborną, aby nie lekceważyła biało-czerwonych. Rosyjscy eksperci sportowi podkreślili, że reprezentacja Polski jest drużyną silną i nieprzewidywalną, która potrafi zagrać bardzo dobre mecze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na serwis sportowy w Trójce zapraszam za 2 godziny. I tam kolejne spotkanie z Darkiem Urbanowiczem. Ja zaś teraz o pogodzie słów kilka Państwu przedstawię. Piątek pochmurny z większymi przyjaśnieniami w centrum i na południu. Miejscami popruszy śnieg we wschodniej połowie kraju, także deszcz ze śniegiem. I tu uwaga na marznące opady, które będą powodowały gałoleć generalnie dziś na drogach. Warunki niekorzystne, proszę mieć to z tyłu głowy. Temperatury maksymalne od 0 do 3 stopni, na Podhalu chłodniej około minus 2 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you brought up late. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Kidd. Na zegarach 6:42. Prasowanie w Trójce, które zaczynamy dziś od magazynu Polska. Strona 10, 11, ale też i 12, 13 poświęcone temu samemu tematowi. Era dezinformacji. Podczas pandemii COVID-19 zwiększyła się liczba fake newsów. Koronawirus, zmiany klimatyczne, 5G to tylko niektóre z obszarów, w których widać skalę dezinformacji. Czy można powstrzymać infodemię, a więc falę fake newsów? Warto sprawdzać informacje w zaufanych źródłach i nie polegać jedynie na mediach społecznościowych. To porada numer jeden. Ludzie na całym świecie coraz bardziej są świadomi, że informacje, które do nich docierają, mogą nie być prawdziwe. Mimo tej wiedzy wielu informacji nie weryfikujemy, a podanie takiej informacji dalej nakręca pewnego rodzaju spirale. Fake newsy bowiem budują w nas atmosferę niepewności, no i jest to idealne środowisko dla strachu, niepokoju czy agresji, a kiedy na świecie szaleje COVID-19, No to nie są dobre okoliczności. Na stronie 12-13 rozmowa z profesor Kariną Stasiuk-Krajewską, medioznawcą i etykiem komunikacji Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, która mówi o tym, że fałszywe informacje rozprzestrzeniają się w sieci 6 razy szybciej niż te prawdziwe. To nie jest przypadek, że tyle fake newsów narasta wokół takich zjawisk jak pandemia. To zjawisko budzące lęki, ale i dość złożone, mówi pani profesor. Więcej o tym poczytają państwo w magazynie Polska. A cóż tutaj dodać? No warto weryfikować informacje, pochylać się nad pewnymi kwestiami, które do nas docierają, i jednak odsiewać fake newsy od prawdy. Teraz już Gazeta Polska codziennie, a uściślając dodatek niecodzienna do dzisiejszego wydania, strona 6, 7 i zmagania Marcina Szkłata z celebrytą wśród potworów. Mowa o potworze z Loch Ness, którego historia rozpoczęła się w roku 1933, gdy wybudowano drogę wzdłuż północnego brzegu jeziora, zapewniając lepszy dostęp do obserwacji. O, potwora. Tak to określmy. Wkrótce pewna para zauważyła dziwne zwierzę w wodzie. Opowieść przytoczyło lokalne gazety, no i już później poszło z górki. Pierwsze poszukiwania nie wykazały co prawda obecności potwora w jeziorze. Sprawa przycichła, no ale w roku 1934 ukazało się bardzo słynne, jeśli nie najsłynniejsze zdjęcie Nessie, wykonane przez brytyjskiego chirurga Roberta Wilsona, który mówił tak: jadąc drogą, zobaczyłem coś poruszającego się w wodzie. Zatrzymałem samochód, zrobiłem zdjęcie, no i przez dziesięciolecia ten obraz był uznawany za najsolidniejszy dowód istnienia potwora w jeziorze. Jak było naprawdę? Tego wyjawiał państwu nie będę. Warto podkreślić tylko w tym miejscu, że potwór z Loch Ness przyniósł Szkotom 41 milionów funtów zysku. Tylko w 2019 roku zgłoszono 18 spotkań z potworem. Więcej o tym ciekawym zjawisku mogą państwo poczytać na stronach 6 i 7 w dodatku niecodzienna do Gazety Polskiej codziennie. No i trochę o sporcie, choć Darek Urbanowicz przybliżył państwu najciekawsze tematy, to jednak warto jeszcze zerknąć dziś do przeglądu sportowego. Strona 6 i 7. I pochylenie się nad kwestią zapaści, a przynajmniej dołka chwilowego, może tak należałoby to określić, w polskich skokach. Rozmowa z Miką Kojonkowskim, którego często pytają o Polaków. Trener, mentor, wychowawca, wizjoner, słynny Fin, opowiada przeglądowi sportowemu o swojej drodze, ale też dzieli się refleksjami na temat tego, dlaczego Polacy tak słabo weszli w ten sezon 2021-2022. Potrzeba analiz, by dojść do odpowiednich wniosków. Myślę, że Michał Doleżal i Adam Małysz są teraz bardzo zapracowani. To prawdziwi profesjonaliści. No i wierzę, że wkrótce znajdą odpowiednią drogę, mówi Mika Kojonkowski. A nam pozostaje mieć cichą nadzieję, że się nie myli. W końcu 9 medali olimpijskich zdobyli skoczkowie Miki Kojonkowskiego, a na skokach narciarskich zjadły zęby. Przed nami kolejny weekend ze skokami narciarskimi. Miejmy nadzieję, że dojdzie do przełamania biało-czerwonych skoczków. Telling me that this feeling won't last. In the day, I would rather stay home on my own, drink it all away. He stopped calling me, it's exhausting, there's really nothing left to say. I created this storm, it's only fair I have to say. Stadionach, miliony przed telewizorami, a temu wszystkiemu towarzyszy euforia, łzy szczęścia, gorycz porażki, nerwy. Taki jest futbol, drodzy państwo. Dyscyplina, która przyciąga jak magnes nawet tych, którzy nigdy w piłkę nie grali. Prawdziwemu kibicowi huśtawka nastrojów towarzyszy właściwie całe życie. Po porażce potrafimy wyrzucić telewizor przez okno, w ekstazie zdzierać sobie gardło na mrozie, nie odzywać się do znajomych, za barwy klubowe staniemy do boju, mimo że to tylko sport, na życie toczy się dalej. Z drugiej strony, jeśli nasza ukochana drużyna wygrywa, zdobywa bramkę w ostatnich minutach, odlatujemy gdzieś w bardzo przyjemne przestrzenie. O fenomenie tej dyscypliny w Światowym Dniu Futbolu, bo taki dziś przypada, między innymi z psychologiem sportu, działaczami lokalnych związków sportowych oraz z kibicami, którzy pojawili się wczoraj na meczu Legii Warszawa ze Spartakiem Moskwa, rozmawiał Przemek Cięgotura. Stadion działa na ludzi tak, jak udział w igrzyskach. Katarzyna Selwant, psycholog sportowy. Kibicujemy naszym, chcemy, żeby oni wygrywali, bardzo się z nimi utożsamiamy. Pokładamy w nich swoje nadzieje. Gra jest przede wszystkim bardzo popularna. Dariusz Królikowski, Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Osobiście widziałem w Afryce, jak gra się to na zwykłym, szczerym, takim udeptanym polu. Jakikolwiek skwer, czy pod blokiem, ściany śmietnika i piłka wylatywała na asfalt i jedyna piłka, którą dostałem za młodu, wpadła pod autobus i rozpaczałem i pamiętam tak, jakby to było dzisiaj. Bramki są robione z drewna ściętego, ala prostokąt, niekoniecznie dokładnie równoległy. No i grają, bo to niewiele trzeba, oprócz praktycznie piłki, która musi być. Jeśli już nie piłka, to przynajmniej krzyk. Otóż to pozostaje. Krzyk rozpaczy. Panie Turek, kończymy ten mecz, nie, teraz nie kończymy. Robert Lewandowski w ostatniej akcji meczu. Bardzo się cieszymy, kiedy nasi wygrywają. Strasznie przeżywamy, kiedy nasi przegrywają. Są to emocje skrajne. Cały mecz byli lepszy, nie ma co się oszukiwać. A bramkę straciliśmy, także no, nie poradzimy nic na to. Wiemy doskonale, że jeszcze 15 lat temu... Artur Mądrzak, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Żeby zapewnić stadion narodowy, to był problem. A w tej chwili obojętnie, jaka drużyna praktycznie przyjeżdża, to mamy komplet i jest ciężko w ogóle się dostać na taki mecz. Grasz piłkę, jest tam rywalizacja. Co czujesz wtedy, gdy jesteś na boisku i coś ci wyjdzie? Szczęście. Da się zauważyć co roku tak naprawdę. Marcin Harasimowicz, Legia, szkółki piłkarskie. Progres w zakresie zainteresowania piłką nożną. Co ciekawe, nie tylko chłopcy tą piłką się interesują, ale coraz więcej dziewczynek. Chłopak nawet przepuści randkę, ale mecz jest najważniejszy. Tak. To jest bolesne? Tak, bardzo. No ale trochę zrozumiałe. Popularność piłki nożnej się utrzymuje. Wciąż cieszymy się tutaj masą dzieci, która chce uprawiać sport, co oczywiście nas bardzo cieszy. A pan gra w piłkę? Tak sobie gramy po prostu co niedziela gdzieś na jakimś Orliku, także jest wesoło i jest fajnie.